Middernacht, vrijdag 28 mei. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn vierde termijn beginnen. Er deden twee tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen, maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Assad is sinds 2000 aan de macht en regeert met harde hand in Syrië, waar al jaren een bloedige burgeroorlog woedt. Op Bonaire worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Restaurants, cafés, casino's en bioscopen mogen weer open en thuiswerken is niet meer nodig. Wel geldt nog overal de anderhalve meter regel. Vanaf maart nam het aantal besmettingen op Bonaire snel toe en daardoor lag de enige IC op het eiland vol. Inmiddels is het aantal nieuwe coronagevallen al geruime tijd laag en ook zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Bijna driekwart van de 20.000 bewoners heeft in ieder geval één prik gehad. Ruim de helft heeft ook al een tweede dosis gekregen. Zorgvakbond Nu91 noemt het onverstandig om medische behandelingen nog dit jaar in te halen, zoals demissionair minister Van Ark wil. Op NPO Radio 1 zei de voorzitter van Nu91 dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Bovendien zijn veel medewerkers door de coronacrisis fysiek en mentaal uitgeput. De vakbond pleit daarom voor rust en herstel. Duitsland erkent de massaslachting van Duitse troepen in Namibië begin vorige eeuw officieel als genocide, meldde Duitse media. In de toenmalige Duitse kolonie werden tienduizenden mensen vermoord. 80% van de Herero- en Nama-minderheid werd verdreven of uitgeroeid. De komende 30 jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken voor de ontwikkeling van Namibië. Het weer. Vanuit het noordwesten opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het schildpadje van Sterrenkonijn. Daar zal het vanavond over gaan in Nooit meer slapen. Afgelopen zondag was ik bij een optreden van de zangeres die nu tegenover me zit. Zij zat toen ook tegenover me. Een echt optreden, ja. Het was 1-op-1. Ik zat op een bankje en een meter of 4 verderop zat Sterrenkonijn. En overal om me heen opgezette dieren. Het was werkelijk een soort taxidermist Walhalla. Maar ik durfde er niet naar te kijken, want nog altijd keek Sterrenkonijn mij recht in de ogen. En ze was aan het nadenken wat zij zou gaan zingen. Toen zong ze een Spaans slaapliedje en daarna een vocale improvisatie. En dat was het enige dat kon in deze tijd van concertzalen die allemaal dicht zijn, theaters met het slot erop. Maar het was ook wel een soort logische keuze om dat te doen met het album dat nu uit is. Het heet namelijk 1. Het gaat over verbinding, het gaat over eenzaamheid en het gaat over de connectie zoeken. Aan de andere kant dus eenzaamheid. Sterrenkonijn, zij studeerde zang aan het conservatorium in Amsterdam en aan het Complete Vocal Institute in Denemarken. Dat klinkt heel erg spannend. Ze deed ook nog eens Italiaans en kunstgeschiedenis in Amsterdam en, waar het hoort, in Rome. Ze werd geboren in 1987. Welkom, Sterrenkonijn. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, dat schildpadje, daar moeten we het dus even over hebben. Want er was één levend wezen in die fantastische kamer waar je in zat. En dat was dus een schildpadje in een aquarium. En dat zat ongeveer in mijn blikveld ongeveer een paar graden naar rechts. En ik had dus de neiging om daar de hele tijd naar te kijken. En dan had ik het gevoel dat dat niet kon, omdat jij mij zo strak in de ogen keek dat elke milliseconde dat jij dat zou opmerken. Dat was waarschijnlijk ook zo geweest. Ja, dat weet ik wel zeker inderdaad. Ik had het wel opgemerkt. Ik had het niet heel erg gevonden, denk ik. Je had het best mogen doen. Zijn er mensen die, want je hebt een heleboel van die concerten gedaan, 21 ja, op een dag. Zijn er mensen die niet in je ogen blijven kijken en die gewoon om zich heen gaan kijken? Nee, dat eigenlijk niet. Er zijn wel mensen die hun ogen dicht doen op een gegeven moment. En dan blijf ik ze dan toch maar wel. Ja, blijf ik ze dan toch maar wel aankijken voor het geval ze ineens hun ogen open doen. Maar eigenlijk is wel iedereen er de hele tijd met zijn volle aandacht bij. Dat probeer ik natuurlijk ook een beetje af te dwingen. Het is niet dat ik iemand maar zo strak mogelijk aankijk om hem maar zo ongemakkelijk mogelijk te laten voelen, maar wel om helemaal daar aanwezig te zijn in het moment En met elkaar. En ook met zichzelf natuurlijk. En sommige, dat snap ik ook wel, sommige kiezen er dan eigenlijk juist voor om de ogen dicht te doen. Om dan weer wat dichter bij zichzelf te komen. Ik kan me voorstellen dat je ook een heleboel gedachten krijgt. Ja, je krijgt zeker gedachten. Je gaat namelijk nadenken over waar je bent, wie er tegenover je zit, wat er van je verwacht wordt. En dat is ook iets geks, want dat heb je normaal gesproken als je naar een concert gaat natuurlijk helemaal niet. Nee. Je hebt helemaal niet het gevoel dat er iets van je verwacht wordt. Terwijl dat eigenlijk in feite wel het geval is. Ja, alhoewel dat grappig genoeg wel heel erg verschilt per persoon die tegenover me zit. De ene die geeft inderdaad aan van, oh, ik was heel erg met jou bezig en met dat het lukte, zeg maar. De eigen verantwoordelijkheid van de toeschouwer. Precies. En de ander, die had juist alleen maar barst meteen in tranen uit. En die maakt iets heel anders mee. Dus het verschilt wel heel erg per wie er tegenover me zat. Ja, ik vond dat eerlijk gezegd wel een interessante ervaring, dat je nadenkt over wat jij eigenlijk meebrengt. Ik was ook bijvoorbeeld met de fiets gekomen en ik was kleddernat geregend. En normaal ben je dan met je natte broek de enige die daar een probleem mee heeft. En nu dacht ik van ja, het zou toch gênant zijn als ik heel erg verregend eruit zie. dat is totaal onbelangrijk voor het moment. En toch, op het moment dat je één op één met iemand zit, is dat toch anders. Waar begon dit idee? Het begon eigenlijk bij het album dat ik heb opgenomen. Dat die thematiek behandelt van verbinding en eenzaamheid. En ik denk dat voor mij het verbinding ook echt pas komt als je er helemaal je volledige aandacht aan geeft. Zeg maar. Als je op je telefoon kijkt of als je aan andere dingen denkt, dan zal je niet zo snel kippenvel van iets krijgen of ergens helemaal in opgaan. Of ontroerd worden. Ik heb het zowel gehad over verbinding, zeg maar, met een ander. Of gehad, nee, in muziek dan. Maar verbinding met een ander als eigenlijk verbinding met jezelf. En nou ja, in dit geval met die concertjes heb je dan natuurlijk ook nog die ruimte die meedoet. Die is niet per toeval gekozen. Je zat in een groot gebouw waar heel veel ruimtes in waren. Ja. Ik ben ook in andere ruimtes geweest, want er was ook een concert van een cellist en een van een pianist. Ook één op één. Dat waren totaal andere ruimtes. Jij had een soort koninklijke ruimte. Ja, ik heb voor mezelf gewoon de mooiste gekozen. Ja, maar ook de kamer met het meeste afleidingsrisico. Ja, dat is waar. Ja, ik heb ook allerlei dingen. Want ik dacht dus, om nog heel even terug te komen op je vorige vraag. Ik dacht toen van, oké, ik heb nu dit album gemaakt. Ja. En kan ik hier een soort release van doen? Nou ja, dat kon natuurlijk allemaal niet. Tenzij online. Maar dat vond ik dan wel helemaal niet passen bij het concept. Verbinding. Nee. Want ik dacht, ja, muziek is sowieso eigenlijk iets tweerichtingsverkeer. En via een scherm is dat toch heel anders. Dus ik wilde het wel graag live doen. En dit was natuurlijk enerzijds gewoon een hele praktische oplossing van, nou, dat is nog te realiseren in deze tijd. Maar ook dat ik dacht, wat is nou de ultieme vorm van verbinding zoeken? En dat is dan dus dat ik dacht, dat is als er één iemand tegenover je zit en dat je dat met z'n tweeën doet. Maar dus ook, zeg maar, verbinding met het moment, want het is inderdaad grotendeels improvisatie. En dus met die ruimte. En ik heb allerlei dingen bedacht. Ik dacht eerst in een hele grote lege concertzaal. En ik dacht in een soort loods. Of juist op een kleedje met een kaarsje erbij. En toen, ja, uiteindelijk waren we in dit gebouw. En die stelde zich ook heel aardig ter beschikking. En je had er heel veel verschillende ruimtes. En ik dacht, het is ook wel fijn als je even tijd hebt tussendoor, dat je gewoon echt even de trap op moet. Even moet lopen. Ja, precies, dat je even weer tot jezelf kan komen. En ja, ik moet zeggen, ik was gewoon meteen gevallen voor die ruimte. En ik heb inderdaad helemaal niet bij stilgestaan dat zo'n schildpadje dan ook wel voor afleiding zou kunnen zorgen. Maar ik dacht, ja, je komt dan in ieder geval wel in een soort rare wereld. Ja, maar het grappige is dat die afleiding maakt je ook weer bewust dat je juist aan het focussen bent op iets wat gaande is. Er waren ook kinderen aan het spelen op de gang. Ja, uiteindelijk wint de stem op dat moment, bij mij in elk geval. Ja, het was grappig, want ik dacht eigenlijk achteraf, want daarvoor was het de hele tijd stil en ik was een beetje overvallen door die kinderen. En achteraf dacht ik inderdaad, toen jij zei, ja, maar dat hoorde er eigenlijk gewoon bij, net als het schildpadje. Toen dacht ik, oh ja, daar had ik misschien eigenlijk nog wel net toch zelfs iets meer op kunnen inspringen. Dat ik het misschien op de een of andere manier had verwerkt of zo in de improvisatie. Dus bij mij was, ja, gaan er ook van allerlei dingen door mijn hoofd. En trouwens ook wat je net zei van dat je normaal gesproken gewoon niet zo geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een verregende broek of zo. Dat dan geldt andersom ook, zeg maar. Dat, ja, voor mij is het ook heel anders om voor één iemand te spelen. Dat lijkt mij ook, ja. Ja. Ja. Hoe doe je dat normaal gesproken? Connectie zoeken met de zaal of met interactie aangaan met publiek? Als je in een volle zaal staat? Goeie vraag. Ja, het hangt er een beetje natuurlijk vanaf. Soms zie je een zaal heel goed en soms zie je alleen een zwart gat. Wat vind je fijner? Ik vind het fijner als ik mensen zie. Want dan kan je toch een beetje op iemand richten. En dat vind ik zelf wel prettig. En je krijgt ook net iets meer terug van de zaal. Dus wat ik net zei, het is toch tweerichtingsverkeer. Je voelt natuurlijk wel een energie in een zaal. Maar als je er beeld bij hebt, zie je het iets beter. En verder is het natuurlijk, ja, ik heb daar ook over na zitten denken. Omdat het natuurlijk nu zo concreet is dat je connectie maakt met één iemand. Ja, hoe doe je dat dan als er inderdaad honderden mensen zitten? En ik denk, door in ieder geval mezelf zoveel mogelijk open te stellen, dat er in ieder geval ruimte is voor mensen om daarbij te komen. Althans, dat is natuurlijk in het meest ideale geval, als dat dan helemaal lukt. Dat als je in ieder geval jezelf helemaal openstelt, dan kan een ander ook daarbij. En dan kan het eventueel resoneren met iets wat daar bij de ander zit of zo. Ja, een wezenlijk onderdeel van dat optreden was ook de stilte vooraf. Ja. Eerst ga je zitten, dan kijk je en denk je, ik beoordeel je, schat je in wie ik ben, wie de persoon is die tegenover je zit. En dan kies je dus een stuk om te zingen. Je koos bij mij een Spaans slaapliedje dat op je album staat. En als ik het goed heb, is het Nana. Ja. En laten we daar naar luisteren. Ja. Thank you. stuk van het album van Sterrenkonijn. Dat heet Eén. Het is een Spaans slaapliedje dat Nana heet. Waar komt dit vandaan? Wat is dit voor stuk? Het is eigenlijk een heel oud Spaans volksliedje. En Manuel de Falla heeft, dat is een Spaanse componist, die heeft daar bewerkingen van gemaakt. Eigenlijk, ja, die wat meer richting de klassieke muziek gaan. Maar het is gewoon eigenlijk een hele oude melodie. En wij hebben hem dan weer bewerkt voor cello, piano en zang. Ja. Tenminste, dat heeft Marcia van Nieuwkerk gedaan. Maar voor deze cd is hij dus in onze bezetting gezet. Maar het is een hele oude melodie. Ja, er zit een enorme rust in. En een moment dat je die staring contest gehad hebt, als jij mij een minuut hebt aangekeken, dan komt dat als een soort warme deken over je heen. En is de spanning ook wel een beetje weg. Je hebt eerder wel eens gezegd dat dit concept, deze manier van optreden, ook wel een beetje geïnspireerd is door die beroemde performance van Marina Abramović. Ja. Die op een stoel ging zitten en zei, kijk mij maar aan, zolang als je durft. Maar ik had het idee dat zij ging proberen te kijken of ze haar publiek weg kon jagen. Ja. En jij probeert het juist binnen te trekken. Ja, dat is in ieder geval wel de bedoeling. Ik probeer, want inderdaad in die ene minuut, wat je zei, je schat in, je voelt, je kijkt. Maar ik heb ook wel voornamelijk geprobeerd soort welkom iemand op zijn gemak te stellen, denk ik. Of ja, dat die eerste spanning er vanaf is. En ik weet dus nog wel ik heb ooit een interview met Abramović gezien over die performance. En toen vroegen ze, ja, wat deed je dan tijdens die performance? En toen zei ze, nou, ik ging me eigenlijk heel erg op mijn eigen lichaam focussen. Dus heel erg op mijn adem en alles. Eigenlijk heel erg verbinden met mezelf. En dan vanuit daar heel erg openstellen naar de ander. Dus ik weet niet of zij echt, nou ja, ze zei in ieder geval zelf niet dat ze de ander probeerde weg te jagen, maar het was natuurlijk wel een stuk provocerender. Maar voelde jij je wat dat betreft ook meer een performance kunstenaar dan je normaal gesproken voelt? Jawel, ja. Alleen al omdat er zo'n duidelijk concept achter zit. Maar ik denk wel, het is eigenlijk natuurlijk wat je altijd probeert om contact te maken. Maar ik merk wel dat er heel veel meer gebeurt bij het publiek, ook nu. Voel je je thuis op het podium? Jawel. Je, dit is natuurlijk niet echt een podium, het is een stoel. Maar tegelijkertijd is het een podium. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel een hele prettige manier. Een hele prettige manier van performen. Ik bedoel, ik hoop natuurlijk heel erg dat de zalen weer open gaan en dat het allemaal normaal wordt. Maar ik vind het directe contact met iemand eigenlijk wel, ook dat het niet per se gaat over hoe goed het is, maar of er iets van verbinding is tussen jou en publiek. Ik vind dat altijd zo'n lastig begrip, verbinding. Ja, want het is ook, zo wollig. Maar ik snap tegelijkertijd, als jij in zo'n optreden zit, snap ik wel wat je ermee bedoelt. Mm-hmm. Maar wat is dat nou eigenlijk? Wat voor soort verbinding zoek je dan? In normaal gesproken of ja, in mijn leven? Of ja. Nou, wat als je het begrip verbinding op een voetstuk zet en zegt van, nou, dit is het centrale begrip in mijn werk op dit moment. Ja. Waar denk je dan aan? Ja, dan denk ik vooral aan dat je ergens helemaal aan overgeeft en dat helemaal ergens in opgaat en dat er dan dus soort magische dingen kunnen gebeuren of zo. Als je zo even helemaal nou, bijvoorbeeld dat je dus als je in een koor zingt of in een ensemble, dat je allemaal tegelijkertijd kunt inzetten met je ogen dicht. Gewoon omdat je samen inademt en precies op hetzelfde moment gaat. Of dat je bijvoorbeeld improviseert met mensen en je hebt niks afgesproken, maar je doet precies hetzelfde. Of ik speel dan bijvoorbeeld theremin op het album ook. Dat is een elektronisch instrument. Het oudste elektronische instrument ter wereld. Het eerste elektronische instrument. Maar daarin speel je dus in de lucht. En leg eens uit hoe dat werkt. Want dat is een wonderlijk instrument. Het is heel wonderlijk. Ja, je hebt twee antennes. De rechter die bepaalt de toonhoogte. Dus hoe dichter je met je hand bij die antenne komt, hoe hoger ja, en hoe verder, hoe lager. En dan de linker antenne, dus het volume. Dus als je je hand omhoog doet, wordt de klank harder. En omlaag wordt de klank zachter. En verder speel je dus in een soort elektromagnetisch veld, als ik het goed zeg. In ieder geval, je speelt in de lucht. En toen ik mijn eerste les daarin had, van Thorvald Jorgensen, een van de weinige professionele thereminspelers, die woont in Nederland. En nou ja, toen ging het eigenlijk, nou, ik vond het nog niet eens zo slecht, maar hij vond toch dat het nog niet zo super was. Hij vond het niet goed. En toen herinnerde ik me op een gegeven moment dat mijn zangdocent ooit eens had gezegd van ja, maar je moet je iedere noot, voordat je hem zingt, moet je hem voorstellen. Want dan weet je lichaam wat hij moet doen. En toen dacht ik, dat ga ik ook eens bij die theremin proberen. Ik ga gewoon onafhankelijk, want je hebt dus vingerposities, die kunnen je een beetje helpen. Maar onafhankelijk van of, ik wist die vingerposities toen natuurlijk nog niet. Nee. Maar ik dacht, als ik me dus heel goed voorstel wat ik wil horen, wie weet wat er dan komt. En toen zei Thorwald dus, ja, nou, nu is het 1000 keer beter. En dat zijn dan van die dingen, een soort van magisch momenten. Of dus bijvoorbeeld dat je heel erg geraakt wordt door iemand. Maar heeft dat dan met concentratie te maken? Of met ja, ik denk toch het iets van de techniek doorhebben? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar eigenlijk dus allemaal die momenten. Ook bijvoorbeeld dus dat je heel erg door iemand geraakt wordt. Of kippenvel krijgt. Of nou, dat soort dingen. Dat is voor mij bijna een soort magie of zo. Dat je denkt, want ik probeer altijd alles heel erg te duiden in mijn leven. En heel erg heel erg over na te denken en te controleren en het objectief heel goed te doen en zo. Maar het zijn dan juist die momenten dat je even helemaal overgeeft of ergens voor openstelt of ik weet niet wat. En dat er dan maar dus ineens voelt eigenlijk gebeurt. Dat je een soort niveau probeert te bereiken waar je het intuïtief goed hebt. Ja. Zo'n theremin bespelen, dat voelt als, tenminste, ik kan me voorstellen als je dat ding voor het eerst voor je neus hebt staan, mm-hmm. dan voelt dat als een soort magisch. Ja. Ding waar je helemaal niet per se techniek voor nodig hebt, mm-hmm. maar een soort intuïtie eigenlijk meer. Mm-hmm. Misschien net als een stem. Terwijl je voor een stem natuurlijk ook van alles en nog wat kunt leren. Je hebt aan allerlei mogelijke instituten geleerd om met je stem om te gaan. Ja, maar ik denk wel, ik heb dus wel een hele fase gehad dat ik inderdaad dus in Denemarken dus het liefst zoveel mogelijk technieken had of wilde hoe zeg je dat? Mijn meester maken. Daar staan ze ook bekend om, toch? Ja. Dat ze vrij hardcore het leren van zangtechnieken. Ja, het is echt heel, heel technisch. En ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou precies met die stembanden als je welk geluid maakt. Dus als je gaat krunten of als je gaat klassiek zingen. En het is super interessant. Want we hebben heel veel stembandfilmpjes gekeken. En dan zie je ook wanneer gaat het fout en wanneer gaat het goed. Maar dan gaat het om of hoe je voor je stem moet zorgen of hoe je bepaalde klanken moet creëren. Beide. Wat leer je? Ja, je leert beide. Dus je leert en hoe grunt je, hoe maak je een klassieke klank, hoe maak je een distortion, weet ik van wat allemaal. En wat is nou precies het verschil tussen manier van zingen in popmuziek en in klassieke muziek, dat soort dingen. Maar je leert ook om al die dingen gezond te doen. En die vrouw die die school heeft opgericht, die keek in eerste instantie naar baby's. En die dacht, nou, hoe kan het nou dat zij de hele dag door aan het huilen en aan het krijsen zijn en er niet schor van worden? Dat betekent dat ze dat het eigenlijk niet aan het geluid ligt, als wij er wel schor aan van worden, maar aan hoe we het doen. Onze techniek deugt niet. Precies. We hebben dat, ja. Dus ze hebben daar een hele overzichtelijke methode en eigenlijk hele wetenschappelijke methode van gemaakt hoe je al die dingen doet. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Want je moet natuurlijk ook om iets te kunnen doen met die intuïtie of om je te kunnen uiten en om dat te willen doen op een gezonde manier wat je zou willen doen, heb je gewoon een heleboel techniek nodig. Maar ik denk dat ik nu dan weer een beetje de andere kant op aan het slaan ben. En dat ik denk, ja, je het maar los wil laten. Ja, dat je denkt van ja, maar daar komt geen magie van of zo. Of zeg maar, je kan dan soms gaan huilen om iemand die één toon zingt. Die misschien wel helemaal niet deugt technisch. Die helemaal gezien. Niet deugt, nee. Maar betekent dat dan dat je eigenlijk eerst jezelf aan het overladen bent met techniek, alles wilt weten en het vervolgens weer, dat je dat nodig hebt om het te kunnen ontleren? om je vrij te voelen? Ja, misschien. Ja, ik denk... ik had op dat moment ook gewoon heel veel behoefte aan techniek. Omdat ik toen net van het conservatorium afkwam. En toen liep ik heel erg aan tegen dat ik altijd hees was. En dat, dat past gewoon niet zo goed in het klassieke klankideaal. En ik snapte ook gewoon nooit waarom dat was. En dus in die fase had ik gewoon ook heel erg behoefte aan een soort hele wetenschappelijke manier die zou bewijzen wanneer het dan in ieder geval gezond was en wanneer niet. Ik was ook heel bang dat ik dan over een x-aantal jaar niet meer zou kunnen zingen. Maar ik denk zeker, ik heb daarvoor ook wel heel veel zanglessen gehad. Maar dat betekent niet per se dat je die nodig hebt om heel mooi te kunnen zingen, denk ik. Ik bedoel, misschien wel om hele moeilijke muziek te zingen. Maar voor mij is dan toch gewoon wat me nu heel erg fascineert, of eigenlijk altijd wel, maar steeds meer, is van, ja, wat is het nou dat je ineens geraakt kan worden of zo? Waar zit dat hem nou in? Ja, je gebruikt je stem natuurlijk ook echt als een instrument. En hij mag ook de vrije loop. Wat ik net al zei, je gaat ook improviseren met je vocalen. Ja. Hoe werkt dat? Want je begint eerst met een lied. En hoe vormt zich een improvisatie in taal? In taal of in... In zang. In zang. Dus in feite aan hetzelfde, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Het hoeft niet. Het kan betekenisloos zijn, maar... Ja. Hoe, ja, ik denk... Dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat je dan dat het zich vormt. En als ik dan ook aan het specifieke moment met jou denk, vormt het zich, denk ik, door iets wat je van binnen... iets wat je op dat moment van binnen voelt en iets wat er op dat moment is. Of zo. En als je medemuzikanten hebt... Wat was dat dan? Ja, goede vraag. Want kijk, als je medemuzikanten hebt, dan is het ook eigenlijk duidelijk. Want dan krijg je iets van de ander. Dus dan is improviseren ook heel erg reageren op wat iemand anders je aanbiedt. Ja. Maar nu had ik natuurlijk alleen mezelf en jou. En een schildpadje, maar die kon ik niet zien. Maar wat was dat dan? Ik denk ook wel deels gewoon... Als je het dan hebt over hoeveel techniek moet je hebben. Er is ook natuurlijk gewoon een bagage van muzikale input en muzikale voorkeuren die ik voor mezelf heb verzameld. Ik zou het antwoord eigenlijk niet kunnen geven van wat ik toen precies heb gedacht. Ik kan me wel voorstellen dat improviseren makkelijker wordt op het moment dat je toch al tussen allerlei talen doordanst. Want op je album zing je in het Spaans, in het Italiaans, in het Engels, in het Zuid-Afrikaans. Het houdt bijna niet op, Russisch zelfs. Ja. Het lijkt me enorm ingewikkeld. Die talen beheersen neem ik aan niet allemaal. Nee, ik ben ook heel benieuwd of een Rus het echt kan verstaan. Ik heb wel van alles... voor elk liedje iemand gezocht die het voor me heeft ingesproken. En ik heb vertaald natuurlijk, maar ik spreek inderdaad niet alle talen. Ik denk ook niet dat het hoeft. Maar het grappige is wel dat dus voor die concertjes... ik heb voor jou dan dat Spaanse slaapliedje genomen. Ja. Als uitgangspunt. Het was niet per se dat ik nou dacht... Hij moet een slaapliedje krijgen of zo. Maar het was natuurlijk wel iets wat ik op dat moment blijkbaar vond passen. Maar ik heb wel ervaren dat als ik echt een soort aflied had met een verhaal en een hele duidelijke vorm, dat het dan eigenlijk ingewikkelder is om echt met iemand contact te maken. Ik heb nu gewoon eigenlijk een soort arsenaal aan vrij simpele volksliedjes die gewoon met een hele simpele taal zich tot iemand richten. Maar waarom zou je willen zingen in een taal die je verder niet beheerst? Nou, het Spaans kan ik wel een beetje, hoor. Ja. Ik ga niet in het Russisch improviseren. Ja. De stukken die op mijn album staan, die zijn wel qua taal vast. Maar ik heb inderdaad niet in het Nederlands geïmproviseerd. het voelt dan toch ook misschien dan te concreet of zo. Of dan, maar het is wel een goede vraag. Ik denk dat misschien als het voor mezelf puur, als ik het, als het een andere taal is, dat het wat meer uitnodigt tot je fantasie openzetten. Terwijl ik ook net een heel project heb gedaan waar ik juist Argentijnse liederen heb vertaald in het Nederlands. Dus het is niet per se dat ik daar heel erg voor sta. Maar ik denk wel, sowieso zet een taal natuurlijk een luikje open naar een hele wereld. Want ik ben wel benieuwd, hoe was het voor jou eigenlijk om dat in het Spaans te horen? Kon je er... Nou, mijn Spaans. Had je het liever in het Nederlands? Nee. Want ik vind de Spaanse dingen die. Ik heb zometeen nog een stuk dat ook in het Spaans is. Mm-hmm. Wat ik graag wil laten horen. Nee, en het gek is wel dat op het moment dat je zo'n improvisatie begint. Dan raak je op een gegeven moment het idee kwijt van welke taal is het nu die ik luister. Dat mm-hmm. Op een gegeven moment weet je het niet meer. En dat vond ik wel interessant. Hoe dat werkte in je hoofd als luisteraar ook. Je probeert het te volgen. Terwijl je die taal eigenlijk toch al niet kon volgen. Want mijn Spaans is lang niet goed genoeg om dit te kunnen verstaan. Dus dan gaat er in je hoofd. Je raakt het als het ware kwijt. En daar moet je dan aan overgeven als het ware. En was dat iets prettigs? Of was het kwam je of niet per se wel of niet? Nee, ik vond dat wel prettig, ja. Omdat... Ja, misschien ook wel door de sfeer die je daarmee neerzet. Maar laten we dat stuk luisteren wat ik klaar heb staan. Het is niet het hele stuk, want dat duurt 7 minuten. En dat zou zonde zijn van onze tijd. Het heet Alfonsina y el Mar. Mm-hmm. Alfonsina en de zee. En daarvan de eerste paar minuten. Yes. Por la blana rana que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte ayudada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llevando, y te vas más allá con un sueño dormida, Alfonsina, vestida. Y el mar. Van Sterrenkonijn. Het was eigenlijk een lied met een kop en een staart. Een verhaal dat van begin tot eind verteld moet worden. Maar dat moet u dan maar even doen op het album van Sterrenkonijn, dat 1 heet. Wie is deze Alfonsina? Dit is Alfonsina Storni. Zij was een Argentijnse dichteres. En dit lied is een ode aan haar. De eerste versie is gezongen door Mercedes Sosa. Die heeft eigenlijk het lied heel beroemd gemaakt. En Alfonsina Storni is de zee ingelopen. Daarmee heeft zij een einde aan haar leven gemaakt. En zij heeft één laatste gedicht achtergelaten. Dat heet Ik wil slapen. En in dit lied wordt zij eigenlijk dat bezinkt dat zij nu eindelijk mag gaan slapen. En dat zij in slaap wordt gezongen door de zeeschelpjes. En dat de zeepaardjes een rondedansje om haar heen doen. En dat de zeemerminnen haar over paden van algen en koraal dragen. En nee, dat ze eindelijk rust vindt. En ze wordt eigenlijk eerst in eerste instantie toegezongen, een aantal coupletten lang. Ja. En er zit een soort kantelpunt in dat liedje waarbij op een gegeven moment ineens zij terugspreekt. En als het ware de luisteraar gerust stelt dat het goed met haar gaat. Op het eind, ja. Mooi nummer. Ja, heel mooi. Mooi verhaal ook. Ja. Ja, dit is het dus grappig genoeg eentje die ik ook in het Nederlands heb vertaald. Omdat ik daarvan dacht, maar het voegt wel heel veel toe als je ook het verhaal kent. Maar het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Ik vind het in het Spaans ook mooi. Want dat is natuurlijk wel een nadeel. Op het moment dat je in zoveel vreemde talen zingt, dat mensen eigenlijk niet meer weten waar je... De meeste mensen niet kunnen volgen waar je over zingt. Het staat weliswaar in het boekje van je cd, maar niet iedereen zal dat lezen natuurlijk. Vind je het belangrijk dat mensen dat begrijpen, waar die teksten... Want die kies je volgens mij vrij zorgvuldig uit. Ja, die teksten zijn heel bewust gekozen wel allemaal. En ik had inderdaad wel in eerste instantie dat ik dacht... oh nee, maar als mensen nou op Spotify gaan luisteren... dan weten ze niet waar het lied over gaat. Dat is de realiteit. Ja, dat is het. Maar ik hoop dan ergens toch dat... Ik vind het een interessant gegeven, ook omdat dus mijn vorige project eigenlijk juist die verhalen allemaal ging vertalen met Astoria Amsterdam. Er waren allemaal Argentijnse liederen, maar toen dachten we juist, het is een toegangspoort voor het publiek om het naar het Nederlands te krijgen. En dat werkte ook wel goed, maar aan de andere kant vind ik het ook zo mooi van een taal dat het... dat het al iets in de klank en in... Het zegt zoveel over een cultuur, wat een taal is. En ik hoop ergens dat, ook al versta je het niet helemaal... dat je toch het gevoel wel meekrijgt, ook door de muziek. En door de klank ervan. Nou zitten er ongelooflijk veel culturen in. Ja. Heel veel talen, heel veel... tijdsgevrichten ook. Het gaat van Dante tot aan het heden, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Waar zit dan de eenheid voor jou? In het album bedoel je? Ja. Ook in de keuzes die je maakt als artiest, als muzikant. Want je plukt eigenlijk overal wat vandaan. Dingen vandaan. Wie is dan de echte Sterrenkonijn? Ja, nou, dat is wel waar ik heel lang over heb nagedacht toen ik plan had opgevat om deze cd te maken. Eerst dacht ik, nou, misschien moet het een chanson-cd worden. Maar dacht ik, dan mis ik eigenlijk dit of dit of dit. En toen dacht ik, nou, misschien moet dan iets heel nieuws. Moet ik alleen maar, weet ik veel, iets met elektronica gaan doen. En dacht ik, maar dan mis ik dat of dat of dat. Dus ik dacht wel, ik wil eigenlijk juist een heleboel dingen bij elkaar doen. Want dat is, denk ik, wel een beetje wat me ook juist kenmerkt. Waar is dat begonnen, dat je zo gulzig aan alle kanten van de wereld dingen vandaan plukt? Heb je dat altijd gehad? Ik denk het wel. Ik heb wel... ik weet niet waar het nou precies begonnen is, maar ik heb wel, volgens mij toen ik 10 was, hiërogliefen bestudeerd. En ik zong in een koor, ook Nationaal Kinderkoor, waar we ook muziek uit eigenlijk alle landen van de wereld zongen. Wat is de cultuur waar je zelf in opgroeide? Ik ben in Den Bosch geboren. Mijn vader is natuurkundige. Mijn moeder is Neerlandicus. Er was wel heel veel muziek altijd in huis. Het is wel echt met de paplepel ingegoten, maar wel voornamelijk klassieke muziek. Dus het is eigenlijk wel mijn eigen pad geweest. Dat ik juist in al die andere stijlen ging duiken. Maar de basis is wel echt in de klassieke muziek geweest. Waar is het zingen begonnen? Ja, ik denk zodra ik kon praten ongeveer. Mijn ouders hebben wel opnames van op zo'n oude tape recorder van toen ik 3 was. Een slaapkindje slaap ging zingen. Ik was eigenlijk altijd wel overal aan het zingen. Op de wc en onder de douche. En eigenlijk vanaf dat ik 6 was, ben ik in een koor gegaan. Want toen zat ik op zwemles en dat vond ik niet meer leuk. Ik speelde toen wel al viool trouwens. Maar goed, toen zei mijn moeder, nou, als je nou je B-diploma hebt, dan mag je iets anders doen. En toen ben ik bij een koor gegaan. In Den Bosch, een kinderkoor. En toen vanaf mijn 9e in het Nationaal Kinderkoor. Dus het was echt al wel best. Wat is dat, het Nationaal Kinderkoor? Dat klinkt als een soort van spannende, elitaire versie van het Kinderen voor Kinderen. Ja, het is een beetje de klassieke versie, denk ik. Van het. Maar het is iets waar je voor moet kwalificeren, als het ware. Waar je echt uitgenodigd voor moest worden. Ja. En wat brengt het met zich mee? Nou, het was dus echt een koor met mensen uit heel Nederland. Dus dat bracht heel veel mee dat mijn ouders me overal naartoe moesten brengen. Maar ja, we hebben echt allerlei verschillende dingen. We hebben met ongeveer elk orkest, van het Concertgebouworkest tot Berliner Philharmoniker, gewoon met allerlei orkesten meegedaan en heel veel a cappella muziek. Maar heb je dan de ambitie op dat moment, als je nog, dan ben je in je tienerjaren, heb je dan de ambitie om dat als werk te gaan doen? Nou, ik kan me dat, grappig genoeg, was een heel specifiek moment in het koor dat ik dat bedacht. Want dat was toen we Ivan de Verschrikkelijke gingen uitvoeren. Dat was met Jan de Cler, een acteur, en dan het Concertgebouworkest. Rostropovich stond daarvoor. En toen was er een stuk met heel veel koper en heel veel bekkens en pauken. En het was super overweldigend. En toen kreeg ik dus overal kippenvel op mijn hele lichaam. En toen dacht ik, oh, maar dit is het. Dit wil ik. En ik denk dus dat ja, als je dan weer de wollige term verbinding wil geven, dat ik toen dacht, oh, maar dit heb ik niet verzonnen. Dit is iets wat me blijkbaar zo diep raakt, of wat iets met mij doet, wat ik niet van tevoren heb kunnen bedenken, dat wil ik. En sowieso, dat koor was er hartstikke serieus, eigenlijk. Ja, als je zo'n serieus koor, dat stel ik me dan ook voor als een jeugdopleiding van een voetbalteam, zullen we zeggen. Ja, daar kan je denk ik wel mee vergelijken. Dat je echt denkt van, nou, al die kinderen die in dat koor zitten, hebben misschien de droom om daar echt hun hele leven aan te gaan wijden. En zal maar een paar het lukken. Nou, percentueel gezien eigenlijk best wel veel. Ja? Er zijn er best veel het vak in gegaan. Ik bedoel, niet iedereen. Je had na het kinderkoor nog een jeugdkoor. Dus eigenlijk heel veel mensen die dan nog verder gingen met het jeugdkoor, die zijn echt doorgestroomd naar het consortium. Maar ja, niet iedereen natuurlijk. Maar het was wel al zo serieus. Dat het was wel logisch dat als je een repetitieweekend had en ook een kinderfeestje, dat je het kinderfeestje moest laten gaan. En ik was heel vaak niet op school. Dus het was wel al serieus. Dat klinkt als een enorme focus. Ik vind het zo'n fascinerend contrast met de manier waarop je nu werkt. Mm-hmm. Dat je alle kanten opgaat. Ja. Vind je het moeilijk om te kiezen? Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Ja, in het algemeen? In de supermarkt, zeg maar. Ja. Ja? Ja. Meestal weeg ik alles van tevoren af en na afloop nog een keer. En dat ik probeer mezelf nu heel erg voor te houden dat als het echt zo'n moeilijke keuze is, dat het dan. Maar dan gaat het om het eten van die avond. Ja, bijvoorbeeld. Wat is daar dan zo moeilijk aan? Ja, weet ik niet. Maar dan ga ik gewoon alles afwegen. En dan zie ik overal wel de voor- en de nadelen van. Het eten is natuurlijk een beetje een stom voorbeeld, maar ik heb het overal in mijn leven. En waar nog meer? Nou, ja. Ja, ongeveer bij alles. Bijvoorbeeld ook, als ik dan concreet nu de laatste tijd ging het dan over die cd. Ja. Ja, welke take pak je dan? Welke klank doe je dan? Wil je een microfoon net iets dichterbij of net iets verder weg? Dat maakt dan enorm veel uit en het wordt dan nog veel groter in mijn hoofd. Of, ja, sowieso het repertoire van die cd is ook denk ik wel 20 keer veranderd. Ja? Ja, maar meestal, nou ja, de belangrijkste keuzes heb ik dan eigenlijk juist weer heel intuïtief gemaakt. Maar ik denk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om daar dan, ja. Of ik wil dan heel graag gewoon eerst alles afgewogen hebben voordat ik een keuze maak. Maar het is heel vermoeiend natuurlijk. Ik moet denken aan een huisgenoot van mij ooit toen ik studeerde. Mm-hmm. En ik was ook zo iemand die dan van alles wilde en mm-hmm. alles probeerde te studeren en zo. En hij studeerde voor farmacie, deed hij. En mm-hmm. wilde gewoon in een apotheek werken. Daar was tenminste een baan in te verdienen. Mm-hmm. Het was een beetje een aparte jongen en die zei, ja, onze generatie kenmerkt zich door het feit dat we keuzes te veel hebben. En we kunnen die keuzes niet maken. En alles wat je niet doet, dat is in feite een weggegooide kans. Ja. Dat heb ik wel onthouden. Want ik dacht, ja, dat is wel waar. We zijn eigenlijk gewoon luxe paardjes. Ja. Maar dat maakt het natuurlijk nog wel makkelijker of moeilijker om die keuzes te maken op het moment dat alles je makkelijk afgaat. Want je hebt veel gestudeerd. Je bent door de school heen gevlogen. Heeft het je wel eens dwars gezeten? Dat je die keuzes niet kon maken? Dat alles eigenlijk je te makkelijk afging? Ja, ik heb wel. Ook wel, soms ben ik ook wel bang geweest dat door te veel dingen naast elkaar te doen, dat je dan uiteindelijk nergens echt voor gaat. En ik heb me ook wel vaak afgevraagd van, is het nou angst of zo, zeg maar? Durf ik gewoon niet ergens voor te kiezen? Of is het gewoon brede interesse? En? Wat was je eigen antwoord? Ja, ik denk een beetje van beide. Het is wel, ja. Het is denk ik inderdaad wel dat veel dingen me makkelijk afgingen. Maar uiteindelijk als je natuurlijk ergens echt voor gaat, dan wordt alles wel, ja, dan wordt alles moeilijk. Ben je op zoek steeds naar dat punt waar het moeilijk wordt? Jawel, ik denk het wel. Ik denk wel inderdaad dat ik steeds verder zoek. En dat als ik er dan mee bezig ben, dat ik dan denk, oh help, ik kan het helemaal niet. Maar is dat bijvoorbeeld, want je bent bij het conservatorium in Amsterdam, dat heb je niet afgemaakt. Nee. Je dacht van, dat is niks voor mij. Had het daar ook mee te maken? Nou, dat was ook wel concreet, omdat ik mezelf toen een beetje vast had gezongen. En onder andere dus doordat ik altijd best wel hees was. En dat binnen klassieke muziek niet zo heel erg paste. Dat was echt puur die techniek die uit de rails liep. Ja, want muzikaal ging het eigenlijk allemaal wel goed. Maar en dat was ook op zich niet zo'n enorm probleem. Maar het was wel dat ik daardoor ook heel erg, ik was sowieso ook gewoon wel heel erg bezig met het goed doen. En een hele moeilijke stukken zingen, omdat dat dan objectief goed was. En dat zoiets als dan zo'n klank zat me dan ook heel erg tegen of heel erg dwars. Heb je dat ook van huis uit meegekregen? Die hang naar perfectie en dat onder de knie krijgen nou, van ja, alles? Het is niet dat mijn ouders me hebben gepusht of zo. Maar ik denk wel dat ik vanuit mezelf altijd wel heel graag het heel goed heb willen doen. En dan is het ook weer grappig genoeg zo dat meestal de concerten bijvoorbeeld, als ik dan ziek was of zo, of moe was, dat mensen het dan het mooist vinden. Zo, als je dacht, ik ben er eigenlijk niet goed vandaag. Ja, precies. Ja, wat dat betreft is zo'n cd opnemen natuurlijk ook de hel. Want dan kom je gewoon, ja, je bent niet perfect. En dat is dan, staat dan vereeuwigd. In 100 takes, waarvan er eentje goed moet zijn, maar er eigenlijk geen één echt deugde. Ja, nou, we hebben trouwens niet eens zo heel veel takes gedaan. Want omdat het allemaal improvisatie was. En omdat ik dus mezelf ook een beetje wilde dwingen om om dus te gaan voor het openstellen en het persoonlijk maken. En niet per se voor het meest gepolijste en het meest perfecte. Maar ja, dat vond ik dan toch ook wel moeilijk. Ik denk wel, ja, ik heb het volgens mij altijd wel gehad. Misschien ook wel omdat ik door die school heen vloog. Dat het daar ook wel vaak over ging. En dat ik dan dacht, oh, straks komt iedereen erachter dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Ja, denk je dat wel eens? Ja, dat denk ik zeker. Imposter syndrome. Ja, zeker. Wanneer val ik door de mand? Wat is het moeilijkste van al die dingen die je hebt bestudeerd? Wat is het moeilijkste dat je onder de knie hebt gekregen? Nou, ik denk wel, grappig genoeg, dus die opleiding in Denemarken. Dus die zangtechniek, ik ben nog steeds wel hees. Maar dat zag ik altijd heel erg als mijn zwakte, die techniek. En nu is het juist een beetje hetgene wat... mijn kracht niet, maar gewoon ook... Ik geef ook les op de toneelschool en bij muziektheater en bij Artes. En dan die baan heb ik omdat ik die technieken heb bestudeerd, onder andere, zeg maar. Dus ik denk dat de moeilijkste hobbel was... Om te nemen. Moeilijker dan Italiaans leren in Italië. Ja. Dan te bestuderen en er ook nog wat van begrijpen. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk vooral... Ik denk dat ik altijd wel heb geweten dat ik uiteindelijk wilde zingen. Dus dat is veel persoonlijker. En als ik... Dante is ook heel ingewikkeld. Maar ik denk dat ik daar veel minder dat ik het minder belangrijk vond, is misschien het verkeerde woord. Maar met zingen moet je natuurlijk zo openstellen. En dat vond ik ook zo erg als dat dan niet lukte. Terwijl als ik een keertje niet goed had geleerd voor een Italiaans tentamen, dan kon ik daar niet heel erg wakker van liggen. Maar van een slechte zangles wel. Het lijkt nu een beetje alsof ik je net probeerde aan te praten dat je te weinig, dat je geen keuzes maakt, dat je er een rotzootje van maakt. Maar het wonderlijke van het album dat je gemaakt hebt, vind ik nou eigenlijk dat al die talen en al die culturen en al die tijdsgewrichten juist wel samenkomen tot iets. Wanneer had je zelf het gevoel, het lukt, dit, ik heb iets gevonden dat ik denk in de laatste paar weken. Ja, in de laatste paar weken. Want ik had wel op een gegeven moment... Ik heb wel vanaf het begin gedacht, ik ga alleen maar dingen doen die ik heel mooi vind. En ik was heel bang dat het één groot ratje toe zou worden. Dat heb ik ook heel vaak aan mensen gevraagd. Van ja, maar is het niet te verschillend? Maar waar zit hem dat dan in dat het uiteindelijk gelukt is? Ja, ik denk deels... Denk ik toch omdat het dan dat ik dan misschien de bindende factor ben. Dat het in ieder geval allemaal dingen zijn die ik heel mooi vind. En ik zing ze natuurlijk ook. En ik heb qua structuur ook wel heel goed nagedacht over hoe het in elkaar zit en in arrangementen. Dus ik heb wel heel... het heeft ook bijna uiteindelijk een soort wiskundig systeem gekregen met hoe al die stukken met elkaar te maken hebben. En toen wist ik ook... Ik heb uiteindelijk best wel veel stukken zelf ook nog geschreven. En ik denk dat dat ook misschien een soort lijm is geweest. Ik dacht, ah, dan moet er nog ongeveer zoiets bij. Want dan grijpt dat terug op dat stukje wat daar zit. Maar ik wist van tevoren niet... ook hiervan dacht ik, oh jee, het zou wel eens helemaal misgegaan kunnen zijn. Maar in ieder geval dacht ik wel, als ik alles doe wat ik zelf heel mooi vind... dan misschien vormt het dan sowieso wel een geheel. Maar... Even los van die nare corona-ellende die overal roet in het eten heeft gegooid. Is het makkelijk geweest om een plek te vinden voor jezelf in... Om een publiek voor jezelf te vinden bijvoorbeeld? Omdat je natuurlijk hele aparte dingen met elkaar samenbrengt. Is er een publiek voor jou? Je bedoelt voor corona ook? Ja, ik heb wel altijd heel veel te doen gehad. Met name omdat er nu in de... omdat er nu veel muziektheater is. Dat de klassieke muziekwereld, de hedendaagse klassieke muziekwereld, eigenlijk ook vaak op zoek is naar... Kruisbestuivingen. Kruisbestuivingen. En ook bijvoorbeeld... Want ik heb dus veel theatervoorstellingen ook gespeeld. En daar werd er dan ook van je gevraagd om dan bijvoorbeeld zelf met materiaal te komen. Dus om dingen te schrijven. En dat soort dingen vind ik heel leuk om te doen. En ook juist... Nou ja, dat je je stem op verschillende manieren kan gebruiken. Dus ik heb het wel altijd heel druk gehad. Maar ik denk, dit is... En ik heb ook wel gewoon solo opgetreden. Maar altijd met verschillende dingen. Dus ik heb een chansonperiode gehad. Tango's. Maar, tango's, precies. Dat doen we nog steeds. Maar het zijn altijd allemaal losse projectjes geweest. En nu dacht ik, nou... Ik ga in ieder geval een soort visitekaartje maken. Was dat al je plan voordat de hele boel instortte? Ja. Ja. Want dat is natuurlijk een wat dat betreft een gigantische streep door de rekening. Het is hartstikke leuk hoor, dat je nu 1-op-1 concertjes kunt doen. Maar daar verdien je geen brood mee natuurlijk. Dat werkt niet. Dat is niet levensvatbaar. Nee. Ja, ik ben dan nu gesteund door Fonds Podiumkunst. Ja. Dus daarmee lukt dat. Ja. Maar en ik vond het dus conceptueel wel heel goed passen. Heb je je kunstenaarschap, je muzikantschap moeten heroverwegen door de crisis waar we in zitten? Nou, ja, ik heb op een gegeven moment nog gesolliciteerd als copywriter en als docent Nederlands nog. Maar... Russisch copywriter, neem ik aan. Beetje bluffen. Beetje bluffen, precies. Maar ik had gelukkig mijn lesgeefbaan bij Artes. Dus ik heb niet echt op straat gestaan. Dus ik heb het niet echt heroverwogen. Ik ben dus sinds dit jaar ook bij muziektheater aan de slag gegaan, bij Artes. En dat was eigenlijk bij elkaar al in ieder geval genoeg om het te... Om druk te zijn. Ja, te blijven, ook in de crisis bedoel ik. Ja, of in ieder geval inderdaad iets te doen te hebben en ook iets leuks te doen trouwens. Maar en ook om net genoeg te verdienen om niet iets heel anders te hoeven doen. En voor de rest is denk ik eigenlijk best wel gunstig nog geweest. Want ik ben wel druk geweest met lesgeven, maar dat is natuurlijk niet, doet minder een beroep op je creativiteit. Terwijl als je in een theatervoorstelling zit, dan doe je niks anders meer. Dus ik denk dat wat dat betreft eigenlijk die crisis nog wel gunstig is geweest voor deze cd. Ja, er komen nog meer van deze concerten aan, toch? Ja. Hoeveel ga je er nog doen? We hebben nu nog 3 dagen staan. Er zijn dus ook nog een paar... 3 keer 21, dus ja. Nog 60 mensen ruim krijg je aan je voorbij. Ja, ik nog. Ja. Ik zat net te denken, want ik weet denk ik alle... Want we hebben nu 2 dagen gedaan. Ja. Ik denk dat ik ze alle 42 nog wel... Echt waar? Ja. Je hebt ze nog op de geest, voor de geest. Ja. Maar ik ben dus benieuwd hoe dat bij nummer 98 is. Maar, alleen de eerste 40 tellen en daarna wordt het een grote blur. Dankjewel dat je hier was, Sterre Konijn. Het album is nu uit. Het heet 1. En die concerten zijn al live verkocht, toch? Nou, er zijn nog wel een paar plekjes. Er zijn nog wel plekjes. Zondag. En de zondagen daarna, wie weet, komt er nog wat vrij. Dus hou de site in de gaten. Juist. Morgen. Dit was Nooit Beslapen voor vandaag. Morgen is Bart Chabot hier. Over zijn nieuwe boek te praten. Dat heet Hartritme. Voor nu een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.